राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, पौष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2057 14 दिसंबर 2000 प्रातः लघु 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम। ऐसे ये संसार सबका सभी अभाव उतर जा रहा है निरंतर और तत्व है वो है जीवत्व तो तत्व का अंश है ये परमात्मा हमें वर्ष विश्व अंश जीव विनाशी चेतन वर्ष है सुनाशी है जो का रहता है वो नित्य है ईश्वर अंश नित्य अभिलाषी है चेतन अमल है मन शुद्ध है नित्य सुभाषी सो माया बस भय उठाई अब ऐसी बात हुई माया से रहित अपने को जानते ही नहीं मैं यही हूं ऐसे माया में लिप्त होकर के शरीर बन गया शरीर ये समझता नहीं सही तो माँ के पेट उपना है और यहां छूट जाएगा शरीर का हमारा संबंध है नहीं सर्प हृदय कार्य है मैं परमात्मा का अंश हूं तो परमात्मा का अंश नित्य निरंतर रहने वाला और प्रकृति का अंश नित्य बैठने वाला जाने वाला तो मैं प्रकृति का अंश हूं परमात्मा का हूं इस वास्ते कर्म योग तो संसारी सेवा करना ज्ञान योग अपने अलग हो जाना हर भक्तियों का सही बात है भगवान को हो जाना हे नाथ मैं आपका हूँ पुकार कर एक एक ही भाई एक भगवान की पुकार साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान आरंभ से पुकार भी भगवान ही करे उससे पहले ज्ञान योग कर्म योग कर लो नहीं करो सीधे भक्तियों को चले जाओ मस्त है यार भगवान के शरण हो जाए तो बस आप कुछ करना नहीं है अब तो शरण हो गए लड़की को ससुराल का भरने के लिए कोई काम करना नहीं पड़ता है। वो कन्या पिताजी ने दे दी, जाओ बेटा ये जाओ तुम्हारी बेटिया। अब ससुराल के भरने के बाद उसको कलंक क्या है? कलंक कुछ है ही नहीं। वही घर की होगी सदा के लिए। पिताजी घर में जाती है, रहती है, भाई है, भतीजा है, सबसे प्रेम करती है, सब आदर करते हैं, देते हैं उसको देती है, सबके साथ बड़ा स्नेह है, परंतु अपने आप को मानती है वहां की ससुराल की बात, अपना घर उसी को बांधती है, उसी घर में रहती है। वहां की हो गई इस तरह से बनाया था, फिर भगवान क्यों जाओ वह तो वहां की हो गई है और आप भगवान के हैं, आप सब भगवान के हैं, ईश्वर सजीव विनाशी हम भगवान के हैं। केवल बहम है, बहम बैठा हुआ बहम बैठा हम भगवान के हैं। दृढ़ता से अपने स्वीकार कर लो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे है, शरीर हम नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, कुटुंब हमारा नहीं है, कुटुंब हमारा ही है, हमारे साथ इसका संबंध नहीं है, रुपये पैसों साथ मेरा संबंध नहीं, सिर्फ मेरे साथ रुपये का संबंध नहीं, संबंध नहीं है, तो नहीं है। हमारा भी केवल भगवान है, केवल भगवान है, केवल भगवान है। केवल भगवान हमारे, केवल भगवान के नाम है हमारे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। आप उधर हो जाओ तो फिर बड़ा आनंद आएगा, विलक्षण फिर संसार याद नहीं होगी। हमारा तो संसार संसार मुख्य देखता है, फिर संसार याद ही नहीं आएगी। संसार की चीज है, इधर भाव हो जाएगा, भाव आनंद ही आनंद, मौज ही मौज है, खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है। दिखा भी नहीं संसार है, अब दिख गया तो जा रहे हैं, अभी दिखता है तो जा रहा है, साथ ये अपने दिन में जा रहा है, ख्याल नहीं हो गए थे क्या है नहीं है, हमें मतलब नहीं है, आनंद पर मान रहे, हमारी कोई चीज नहीं है, हमारे भगवान है, मेरा तो घर तरह हमारा दूसरा कोई जाकर फिर मोर मोर मेरे पति सोई, मेरा तो घर तेरे को पार दूसरा न कोई, मेरे तो प्रभु है प्रभु प्रभु। परवाह नहीं दूसरे की बात, कोई है कि नहीं है, अच्छा है कि मंदा है, मतलब क्या अपने मतलब क्या, कोई मतलब नहीं है तो अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी बात। सपने हूँ जाग जाए, जाग जाने के बाद ये सपना मुख से है उठे, अब है तो मतलब नहीं है, तो मतलब नहीं, अपने कोई मतलब नहीं, उससे कोई संबंध नहीं। हमारे लिए सदा के लिए नहीं है, वो है ही नहीं, अपने अपने मैं विजमान तुम्हारा साइया, तुम विजमान हमारे हो, मैं विजमान तुम्हारा साइया, तुम विजमान हमारे हो। भगवान के हमारा मोह भगवान बस इसी मोह सजनो ये आनंद बहुत है। ये संसार तो है दुखालय, दुखालय दुखालय जैसे वस्त्रालय होता है, भोजनालय होता है, पुस्तकालय होता है, विद्यालय होता है, ऐसे दुखालय है। दुखालय दुख हो गए घर क्यों दुख हो गए, दुखालय दुखालय में सुख ढूंढते हैं क्यों बंद कर रहे। देव दुखाल ढूंढे उसे सुख ढूंढे। अरे जान कर लिख दिया, साफ लिख दिया, तुम मेहनत मत करो। मेहनत जरूरत नहीं, लिख दिया दुखाल माओ बैठे पुनर्जन्म दुखाल में सासु नाबंदे महात्मा न सिद्ध देव भगवान बता परम सर सिद्धि प्राप्त होगी। दुख ले सब ढूंढे सुख ढूंढे सुख ढूंढे क्यों फल दे साफ कर दिया दुख ले दुख इतनी मेहनत करो दुखी मिलेगा है दुखालय है दुखालय में दुखी मिलेगा। पुस्तकालय पुस्तक होते है, वस्त्रालय वस्त्र होता है, भोजनालय में भोजन होता है। दुखालय में सुख ढूंढते हैं, सुख ढूंढते है मैदान भी रोते है दुख पाते सुख ढूंढते है। कर्म मानते नहीं, कर्म मानते नहीं, कर्म मानेंगे नहीं, ढूंढे नया नया दुख मिलेगा, नया नया तरह तरह का अंत नहीं। भगवान को याद कर अपना, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, मेरे मेरे मेरे मई वास हो, मई वास भगवान करे मई वास हो। साफ लगाओ मस्त हो जाए, आनंद में बिजोर हो जाए, मज मौज में मस्त हो जाए। सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, मोह से भगवान है, भगवान को याद कर रहे उसका मस हो जाए। सदा रहने वाले भगवान है, सदा ही रहने वाले आप, सदा ही रहे मौज संसार, संसार तो हरदम बदलता है, भगवान हरदम रहते है जो मैं जो। सदा ही मौज में मस्ती में रहो, सदा ही दुख संताप है ही नहीं। भगवान का नाम ले भगवान के शरण हो जाए तो दुख मिट जाए सब। संसार को मानता है ना दुख पाता है, दुख पाने पर भी मानता नहीं। कोई भगवान की कृपा होती है तो आदमी उचेत होता है, तो होश नहीं होता, देखता है, सुनता है, समझता है, सोचता है, पता नहीं लगा। मस्त रहे आप भगवान है, मस्त रहे आनंद घोर। भगवान का जिसके भरोसा है, जिसके विश्वास है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। हम तो भगवान के हैं। शरण आए बहुत सुख पाया। संतों ने कहा कि शरण आ गए भगवान के, आप छोड़ गई सबकी, आप छोड़ गई, आप छोड़ गई। देखो भाई, आप मानो न मानो, और मेरा विचार नहीं है भाई आप साधु बन जाओ, पर आप तो कटघरी बन जा, छोरा छोरी जी की ये कहते थे, काम धंधा करते हैं दिन भर कर रहे, शेठ जी ने पुस्तक तत्व चिंता बने लेने के लिए पीछा नहीं, अब पुस्तक थी बढ़नी पड़ी कुछ पड़ी कुछ पैसा लगे, अब सब क्या है, केवल साधु होने मात्र। आप तो घड़ी करे करे तो आप घड़ी है, आप भी मिले, सब भी आप ही मिल जाए। हमारे मित्र थे हिप्रसाद जी, उसको मैंने कहा आप लोग सूर्य हो गए, हम तो शायद नहीं सकते, स्वामी जी आप भी जाते सूर भी तो आप भी कृता छोरा छोरी कोई नाराज नहीं खाती, हमारे कोई नाराज है तो लेता हूँ कैसी मौज की बात है, हम कहते भी नहीं, हम मानते भी नहीं, दोनों बात। हम कहते भी नहीं शांत हो जाओ, कह तो आप मानो भी नहीं, इज्जत रहेगी इज्जत, कोरा तो उपाय हो पता कि लेना की लेना की हाथ में कुछ हाथ में फालतू तू फालतू बिल्कुल फालतू तू पाए मजबूत है। भगवान को याद करो, भगवान को आप गृह बैठे भी भगवान को याद करो, भगवान का ही उसको याद करो। अरे होगा भाई, संसार है उसमें सुख दुख अनुकूल प्रतिकूलता गर्मी सर्दी जो आती रहती है, क्या इसमें राजी हो क्या नाराज हो, फालतू फालतू चीज। फालतू तो कैसे हो गई भाई, गुप्त कुछ ले भगवान को याद करे, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, भगवान का स्मरण कर मोसे आप। बहुत आनंद है। एक भगवान का भरोसा रखे, एक आश्रोण, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम तत्व पूरे दास। मौज हो रही है, पकड़ में नहीं आ रही है। पकड़ में तो कौन यार, पकड़ में चाह ही हो चाह नहीं है। यह बात सच है, ये साधु हो तो पर हो जाते, साधु हो जाते तो पर हो जाते, साधु हो जाते मकान बढ़ जाए, हमारे चेहरा चले बढ़ जाए, भाई बढ़ जाए, भाई वो दुख बन जाए, क्या इतना रुपया हो जाए, इतना मकान हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, कि लेना नहीं लेना, फालतू दूंगा, फालतू फालतू दूंगा, अपना है ही नहीं, भगवान का है सब। कोई जन्म गया तो भगवान ने जन्म किया, मर गया तो भगवान ने मर गया, धन आ गया भगवान आ गया, चला गया धन भगवान चला गया, भगवान ने कहते आप चला गया, अब चिंता करते भगवान करो, हम क्यों करे, हम तो करे मौज आनंद से, चिंता करो भगवान को, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री राम दास गोविंद, तुम नाम अपने तो मौज करे भगवान का नाम ले, चीज करे मन से, रोटी आज छिपा ली अपने प्यास निकल दिया, नीला ही सो गया, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हमारे मन में ही रहे, कभी कभी आई मन में छोड़ साध है, मुझे कर इंतजार क्या करें, कहां जाए क्या करें, कई जगह छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मौज में बैठे आनंद से, कहते नहीं आप हो छोड़ी कोई आप तो बोले, क्या बात बताओ, सब मौज में रहे, आनंद में रहे, भगवान को याद करे, भगवान का नाम ले, भगवान के नाम का कीर्तन करे, गीता जी का पाठ करे, रामायण का पाठ करे, मस्त है, भगवान का नाम कीर्तन करे, आठ होकर आनंद हरदम रात और दिन, अगर मतलब नहीं कोई फिर से लेना नहीं, किसे देना नहीं, किसे कुछ नहीं, किसे कोई संबंध नहीं, भगत रोटी मिल जाती है, बस चिंता फिक्र है ही नहीं, कोई बात चिंता नहीं, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, जय सो प्रतिभा श्री रामदास गोविंद, हरदम मत रहो हरदम, आप लोग भी ये रहो घर में तो बड़ा आनंद है, यह चीज वस्तु है, मौज जब मौज हरदम भगवान ने चरणों में शरण है, भगवान याद करे, ये भगवान की चीज है, भगवान की चीज, भगवान का मैं हूँ, भगवान की चीज सब, भगवान की घाटा हो तो भगवान के, लफा हो तो भगवान के, ठीक है तो भगवान के, बैठी हुए तो भगवान के, नुकसान तो भगवान के, लाभ है तो भगवान के, अब भगवान बड़ो आनंद है। मारे नुकसान हो, मारे नुकसान हो, मार लाटो दुख पाए, कोई नुकसान नहीं बात लेना नहीं डर, कुछ नहीं है। एक भगवान है, सब सब भगवान के सौंपने बस, भगवान सब भगवान की चीज है। आप ही संभालो, भैया बनाओ, संभालो नहीं संभालो मत संभालो, अपने क्या, अपने क्या मतलब है। अपने राम जी को याद करो, चिंतन करो, राम जी को सुख दे दे, ये तो आप मिट जाए। आप लोगों ने ही सॉरी बड़ी हो जाए, चिंता हो जाए, ऐसा घर बात समझ गया, कल्याण कर दिया, बस अब लड़की पास में बैठी चिंता हो गई। प्यारी पुत्री वैसे ही चिंता, अपने अजय चिंता है, अपने नहीं अब चिंता है। ऐसे सब संसार मात्र या माया है, भगवान को पढ़ना दो, बेटी दे दी भगवान को, अपने अपने निर्मल हो गए बस। अब राम जी की चीज है, राम जी जाने अभी हो तो छोड़, भगवान की मान लो खुशी जाए, अपनी मान लो तो खुश जाए। घर में कन्या है, कुमारी भी है, मान ले भगवान ही है, अपन काम करना है, जिस काम करना है बार बार समझ बो बार ठीक बोल ठीक हो जाए, और जैसे काम कर दिए मैंने, आप जानो आप काम जाने नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।